Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay, Fahri Aral ve Gündüz Vasal. Herkese merhaba. Yeni bir yayına başladık ve Dünya Mirası Adalar programında ben Derya Tolgay. Ben Nevin Sungur. Ve jingle'da duyduğunuz sesle de biraz şaka yapmış olduk galiba. Güzel şaka. Evet, efendim destekçimiz Çağla Yazıcı'ya ve teknik masada Andre'ye çok teşekkür ediyoruz. Biz burada olmaktan çok mutluyuz çünkü Dünya Mirası Adalar programı da Açık Radyo'da 7. yaşına giriyor. Ve çok sevgili arkadaşım Nevin Sungur bizimle birlikte ama sevgili Gündüz Vasıf ve Fahri Aral'a bize uzaktan destekleri halen devam ediyor. Ve biz bundan böyle Nevin'le birlikte program yapacağız. Evet. Evet. Çok mutluyum ben de. Ben bugün ev sahibi gibi hissediyorum kendimi. Hoş geldin Nevin'ciğim. Hoş bulduk da. Şimdi bir küçük ben özet girmek istiyorum. Prens Adaları'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmesini sağlamak ve bu doğrultuda bir kamuoyu oluşturmak. Adaların dünya mirası özelliklerini ortaya çıkarmak ve anlatmak için bugüne kadar 350'den fazla konuk ağırladık. Bu bir ses kaydımız vardı ilk başta jingle'ı dinlediğimizde. Ben birazcık orayla giriş yapmak istiyorum. Çünkü ses kayıtları esasında ses kayıplarımız ada için düşünürsek. Orada ilk baştaki duyduğumuz bum bum bum sesler 7 sene önce bütün İstanbul kıyılarına çakılan kazıklar ve doldurulan alanların hazırlığıydı. Ve biz oradan yola çıkarak ada vapuruna binip deniz sesleri, martı sesleriyle adaya, sakin güzel seslere, sadece insanların, bisikletlerin ve adanın o zaman ritmi olan bir nal sesinin olduğu sesler vardı. Bu sesleri biz hemen hemen çoğunu kaybettik. Onun yerine çok şükür ki kazık sesleri gitti. Ama adalarımızın her tarafı adeta dolgu alanı, kıyılar işgal ve dört tarafı deniz olmasına rağmen pek de denizlerimize ulaşamıyoruz. Ve biz bugün burada tam da söylemek, ifade etmek istediğimiz şey bir yerel savunuculuk yapmak oraya ait. Sahada olmak, biraz daha okuma odalarından ve imza kampanyaları küçümsemek için asla demiyorum. Oradan çıkıp sahaya inerek programlarımızı yine oralardan devam ettirmek istiyorum. Ve bu programları da yaparken arkadaşım Nevin tam da sahanın, hatta daha da ötesinde, savaş alanlarının ötesinde gazetecilik de yapmış çok cesur bir kadın. Ben sözü ona bırakmak istiyorum. Ya ben öncelikle çok çok mutluyum burada olmaktan. Yani hani bunu çok içimde hissederek söylüyorum. Bir Açık Radyo olması, yani Açık Radyo çok çok kıymet verdiğim bir yer, çok önemli olduğunu düşündüğüm bir emek. Buradan tabii Ömer Bey'e de çok sevgilerimi ve saygılarımı iletmek istiyorum. İlk hani sen bu teklifle geldiğin zaman bana ben hani sanki kararsızmışım gibi görünsem de hemen o anda kabul etmek istedim. Çünkü hem Açık Radyo'da bir programa katılımcı olmak, hani orada bir emek vermek, hem de bunu adalar üzerinden yapıyor olmak. Adada yaşıyorsunuz. Evet, çünkü adada yaşıyorum. Yaz, yani kış. Yaz kış yaşıyorum. Hani adalar benim hayatımda hep bir şekilde oldu. Çünkü ben Yalovalıyım. Yalova'da büyüdüm. Ve hani Yalova'ya giderken eskiden tabii şehir hatları gidiyordu. Hep durağımız adalardı. Ve hani oraları benim için böyle bilinmez, hani hayal dünyamda nasıl diyeyim, öyle çok imrenerek baktığım yerlerde. Sonra 2011 süreciyle biz de yavaş yavaş adalı olmaya başladık eşimle beraber ve şu anda ikametimiz orada. Yani ben de hani adada yaşıyorum ve adada yaşıyor olmak hem çok çok keyif verici bir şey, ama bir taraftan da hani İşte bu programa aslında katılmak istememin en büyük sebeplerinden birisi oydu. Yani adalar çok büyük bir miras zaten dediğin gibi, yani program mottosu, ismi zaten o şekilde. O mirası korumak için ne yapılması gerekiyorsa, hani bir şekilde ben de ona katkıda bulunmak istediğim için de bir taraftan programa katılmak istedim. Çünkü adaları gözümüzün önünde bir sürü sıkıntılar yaşanıyor, bir sürü problemler var ve hani şey gibi, Türkiye'nin bir ufak ölçeği gibi adalarda, yani Türkiye'de neler, nereden, ne kadar zarar görüyorsa aynı şekilde adalar da o şekilde. Ama adalar çok özel yerler. Hani bunu kıymetini bilerek bir şekilde, yani bunun hani yöneticiler, kanun koyucular bir şekilde adaların geleceğiyle ilgili karar vericilerin de hani bu anlamda bir şekilde onlara sesimizi iletmek için bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüğüm için de bir taraftan evet. buradayım. Bugün de bu mirası sürdüren bir konuğumuz var. Evet. Onu takdim edeceğim ben hemen hızlıca. Ama öncesinde dediğin gibi, yani adalar sadece bir örnek. Türkiye'de bunun gibi birçok örnek var ve burada bir yerel savunuculuk örneğiyle herkese esasında bu alanı bu şekilde açık bırakmaya çalışıyoruz biz de. Şimdi Türkiye'nin önde gelen hat ve cilt sanatçılarından Profesör Emin Barın'ın torunu. Adalılık hikayeleri var. Beş kuşak Barın ailesi hem kendi miraslarını devam ettiriyorlar hem de bir ada yaşamı var. Şimdi biz kayıt yaptık Burgaz'da. Evet, çok güzel bir evet, kayıt oldu Burgaz. Senle çok hoştu. Kayıtta Andre'nin ellerine bırakıyoruz şimdi. Emir'i dinliyoruz. Emir Barın'ı, pardon. Torun Emir Barın'ı. Biz şu anda Burgazada'da, ben, Nevin ve Emir'le birlikte arka fonda martı sesleri, vapur ve birçok doğa sesiyle beraber şahane bir sohbet yapmaya niyetlendik. Konuğumuz Emir Barın. Emir, 5. kuşak Barın ailesinin Barın Han'ın da mirasını ve hat sanatının da mirasını devam ettiren kişisin. Bize lütfen ailenden başlayarak biraz özet geçer misin? Tabii ki. Çok teşekkürler geldiğiniz için öncelikle. Barın ailesinde Emin Barın aslında Türkiye'de birçok alanda biliniyor. Özellikle hat sanatında getirdiği yenilikler, cilt sanatında yaptığı üretimler, grafik tasarım alanındaki Mimar Sinan'da o zaman akademisindeki hocalık dönemi ile beraber tabii ki birçok alanda biliniyor. Ama en başına baktığımızda Emin Barın'ın babası ve dedesi de hem mücellit hem hattat hem de babasının aslında müderrislik geçmişi var. Bolu'da yaşıyorlar ve Bolu'da tabii çok küçük bir yer. Yani bu dediğim 1800'lerin sonları, 1900'lerin başları. O yüzden orada bu konularda çalışmak ve üretim yapmak, tabii ki dedesinin dedesi, yani dedemin dedesi hafız aynı zamanda. Tabii ki bir aileyi de orada bilinen bir aile durumuna getiriyor. Emin Barın'ın babası müderris olunca tabii ki öğretmenlik ve birçok insana eğitmen olarak dokunma imkanı tanıyor. Bunların hepsi aslında Emin Barın'a geçmiş. Ve Emin Barın küçük yaştan aslında öğretmenlik yolunda ilerliyor. Öğretmenlik okulunu bitirdikten sonra Gazi Terbiyesi'nde Ankara'ya giderek resim iş bölümünü bitiriyor. Orasına da gidiyor, Bolu'ya tekrar dönüyor. 1933 yılında Bolu'da Berk Köyü'nde öğretmenlik yapıyor. Yani bir öğretmenlik geçmişi daha o zamandan başlıyor. Yani 20 yaşında oradan itibaren aslında öğretmenliğe giriyor. Sonrasında da tabii ki Almanya yıllarıyla beraber tamamen kendi üretimine başlıyor. Leipzig'te kitap sanatlarının üzerine eğitim alıyor. Weimar'da tamamen kültür başkenti Weimar Almanya'nın. Orada yoğun bir eğitim alıyor. Atölyelerde çalışıyor. Farklı üretimlerle cilt üzerine çalışmalar yapıyor. Yazı üzerine çalışmalar yapıyor. Ve sonrasında da İstanbul'a gelip burada da hayatını kuruyor. 1950'lerden sonra da hem atölyesindeki üretimleri hem de Mimar Sinan'da, yani akademideki hayatıyla beraber de aslında bu konular üzerinde uzun yıllar emek harcamış biri. Barın Han'ı o dönemde mi kuruyor? Yani o 1950'li yıllarda mı? Geldikten sonra Türkiye'ye, İstanbul'a. İlk geldiğinde aslında Barın Han çok küçük bir yer. Alt katında bir cilt atölyesi var. Üst katında da kayınpederi, kayınvalidesi ve onun annesi yaşıyor aslında. Onlar da Bolulu bir aile. Bolu'dan gelenler üst katta kalıyorlar. Yani hep Bolu'yla aslında bir ilişki var. O devam ettirilmiş. Babaannemin de tabii çok yakın akrabaları gelip gidiyor. Küçük bir aslında atölye olarak başlıyor. 1949 yılında kuruluyor. Ama 60 yılında yan binanın alınmasıyla beraber inşaat oluyor. Muhlis Türkmen'in aslında gözetiminde ve Ünal Bey'in aslında mimari yönetiminde barınan şu günkü aslında halini alıyor. Yani şu an gördüğümüz barınanın mimarisi 1960'larda tamamen nihayete haline gelmiş diyebiliriz. Peki Biennial merkezi olarak kullanılıyor şu anda. Biz de bir programımızı oradan canlı yayınla yaptık. Çünkü Açık Radyo'da bir sanatçı olarak orada yer aldı. Bundan sonraki Barınhan'ın devamı ile ilgili projeleriniz neler olacak? Bir de Biennial kapsamındaki bu etkinliklerle ilgili bilgi verir misin? Tabii ki. Biennial aslında gerçekten de yoğun bir dönem oldu bizim için. Hem öncesindeki hazırlık, bildiğiniz gibi Açık Radyo oraya geçici bir istasyon kurdu. Onun detayları, onun kurulmasındaki çalışmalar ve sonrasındaki bütün performanslar, etkinlikler, sergi kurulumları çok yoğun geçti. Ama Biennial sonrasında bunlar devam edecek. Bunun bilgisini de verebilirim şimdiden. Hem uluslararası projeler hem uluslararası sanatçıları ağırlamaya devam edeceğiz. Hem Türkiye'den sanatçılara alan açmaya devam edeceğiz. İnisiyatifler çok önem verdiğimiz bir alan. Sanat inisiyatiflerinden pasaj Aralık ayından itibaren tekrardan çalışmalara barınanla devam edecek. Farklı projeler ağırlayacaklar onlar da. Ve hep beraber aslında barınanla hem performanslar, sergiler, sohbetler, konuşmalar, üretimler görmeye devam edeceğiz diyebilirim. Şeyde orada bir sanat vahası gibi bir ortam yaratmışsınız. Yani hem tabii bu dededen gelen bir miras var orada. Hem kültürel miras hem o kendi yarattığı eserlerin mirası. Şimdi bunu onu konuşuyorduk hep Derya'yla da. Yani o alanda bambaşka bir şekilde değerlendirilebilirdi o bina. Bugünkü Barınhan'ın projesi nasıl gelişti? Yani nereden esinlenerek orayı bir otel ya da ne bileyim Airbnb yapmak yerine böyle bir ne bileyim kültürel bir vaha yaratmaya karar verdiniz? Burada tabii ailenin geri kalanı. Yani Emin Barın'ın vefatından sonra buranın devamlılığını sağlayan babam, halam, halamlar, eniştem, babaannem, ablam, ben, kuzenlerim aslında biraz devreye giriyoruz. Çünkü bu büyük bir karardı. Burada 20 sene boş kalan bir binadan bahsediyoruz. 2000'lerde aslında 90'lardaki bu bölgenin artık biraz da turistik bir bölge dönüşmesiyle beraber endüstriyel üretim yapan firmaların taşınması aslında görülüyor. 2000'lere geldiğimizde de tamamen boşalmış durumda. Her yer dediğiniz gibi ya otel olmuş. 2015'ten sonra da tabii Airbnb'ler arttı. Halı depolar olabiliyor. Halıcıların kullandığı yerler olabiliyor. Kapalı çarşı yakınlığımızdan ötürü. Ama burası aslında ailenin istemediği bir konuydu o. Yani otele dönüşmesi hem babaannemin hem halamların, babamın kimsenin aslında elinin gitmediği bir karardı. Yani karar vermek istemediler o konuda. Tabii ki 100'e yakın proje gelmiştir. Bu zaman zarfında. Çünkü çok merkezi bir yerdeyiz. Divan Yolu'nun bir dakika mesafesindeyiz. Ve gerçekten de çok rahatlıkla bu bina farklı bir şekilde kullanılabilirdi. Burada kimse bu dönüşümü istemedi. Özellikle buranın kültür ve sanat projeleriyle tekrar anılması ve bu aslında mimaride devam etmesini babaannem çok istiyordu. 2019'da biz ilk projeyi, ilk sergileri ağırladığımızda bile her hafta, her dönemde görüşüp bir telefon edip gelemese bile 93 yaşındaydı o zamanlar. Gelemese bile aslında bize uzaktan destek olduğunu hissettiriyordu. Halamlar, babaannem, eniştem mimari anlamda ve destek anlamında çok destek oldular. Buranın korunması anlamında, çünkü yani hem büyük bir alan, siz de gezdiniz, gördünüz, hem de dokusu var. O dokuyu koruma anlamında her zaman danıştığımız bir aslında kişi grubu var arka tarafta. Nasıl koruyalım, nasıl devam ettirelim? Çünkü ahşap yapılar var, onun yanında mermer alanlar var, taş alanlar var. Bunların hepsi ayrı konservasyon teknikleriyle devam ediliyor. Oranın temizlenmesi bile aslında özel olarak yapılıyor. Biliyorsunuzdur ahşap dediğimiz zaman gerçek ahşap kullanılıyor. Onun için restorasyon merkezleriyle çalışıyoruz. Oranın korunması için. Ama ilk projenin ateşi birazcık senin şeyinden gelmiş değil mi? Aktivasyonun gibi. Evet aslında onu söyleyebiliriz. O çünkü 2019'da 2018'in sonunda böyle bir dönüşüm başladığı anda biraz ben bunu biraz öne attım. Burada da bakın bu projeler yapılabilir. Yani yurt dışında gittiğimiz örnekler ve gördüğümüz bütün bu projeler, sergiler aslında artık endüstriyel binaları ve bu tarz yerlere kayıyor. Gittiğimiz görüşmeler yaptığımız bütün sanatçılar aslında bunlara çok heyecan duyuyor. Ve biz de bunu niye İstanbul'un en tarihi semtinde bir alanda yapmayalım? Hem zaten kültürel bir geçmişi var bu binanın. Tekrar özüne geri dönelim diye aslında ben projeyi aslında ortaya attım. Orada bütün herkese zaten çok destek verdi. İlk başta tabii büyük bir alan, nasıl yönetiriz burayı, nasıl yaparız gibi düşünceler olmadı değil. Ki haklılar. Yani hala bunu düşünüyoruz. Ama buraya gerçekten de yaklaşımımızla, iletişim kanalları açarak, sanatçılara da bu alanı açarak hep beraber yapacağımızı söyledik. Yani bir devlet desteği almıyorsunuz şu anda. Devlet desteğinden ziyade aslında halkın desteği var. Yani bütün sanatçılar buraya gelerek çok mutlu ayrılıyorlar. Geldikleri zaman mutlu ayrılmaları bizi daha da motive ediyor. Onların başkalarına bunu anlatması buradaki projeleri de daha fazla çeşitlendiriyor. Gerçekten herkesin desteği var diyebilirim orada. Ama devletin şu anda destek verdiği bir kurum değiliz. Şu anda ailenin kaynak ayırdığı, efor harcadığı bir kurumuz. Bundan sonra ama umarız ki destekler alırız. Tabii ki manevi destek alıyoruz. Yani hem tanıtım anlamında hem herhangi bir ihtiyacınız var mı diye soruluyor. Bu bile aslında Türkiye'nin bugünkü şartlarında kültür sanat sektöründe bence önemli. Babaannen çok şanslı. Gezi kuşağı bir torunu var. Orayla ilişkilendirmiştin beraber burada sohbet ederken. Biraz oraya da değinebilir misin? Tabii ki. Ya şimdi burada şey düşünüyorum ben. Ben 35 yaşındayım. Y jenerasyonu olarak geçiyoruz. Biz baktığımız zaman genelde eskiden hep şikayet eden, hep daha fazla isteyen bir jenerasyon olarak görünüyorduk. Ama bence Gezi ile beraber biraz da bu algı bizim içimizde değişti gibi hissediyorum ben. O da şu şekilde oldu. Eğer aksiyon almıyorsanız, eylemde bulunmuyorsanız şikayet etmeye de hakkınız yok gibi bir aslında algı oluştu. Bu alanda da şimdi eski İstanbul'dayız. Ben biraz daha şanslı bir insandım. Belki çok daha gidip gelme imkanı buluyordum eski İstanbul'da ve çok etkileniyordum. Ama insanlar niye buraya gelmiyor? Tekrardan bu kültürel mirası veya burayı niye biz terk etmişiz gibi hayıflanıyordum aslında bakarsanız. Aileyle de bunu konuşurdum. İşte niye gelmiyor kimse, niye buraya gelinmiyor? Sonra bir anda tabii ki bu dönüşümle beraber Gezi'den sonra da aslında biz aksiyon almazsak, biz bir alan açmazsak bunu söylemeye de hakkımız yok gibi düşündüm. Barınan da aslında biraz onu destekledi. Yani burada açılmasında, barınanın tekrar kapılarını açmasında bunun da bu arkasında plan şeyi var. Motivasyon kaynağı olarak benim hissiyatım var. Çünkü gerçekten de bir alan açarız ve eski İstanbul insanların gelmesi için vesile yaratırız. Sonrasında gelinmiyorsa, yine de böyle bir şey olmuyorsa tabii ki şikayet etme hakkımız var ama önce bu aksiyonu almalıyız. Ve bu eylemde bulunmalıyız diye düşünüyordum. Peki neden burada duruyorsun? En sonunda bıraktık değil mi? Neden? Ben şu anda ilk olarak Haziran ayından Kasım ayına kadar başlayan bir macerayla aile evinde yaşıyorum. Bugün hala Burgazada'dayım aslında. Kedimle beraber buradayız. Babamla annem çok sık gelirler. Beraber aslında onların bir 35 yıllık bir geçmişi var Burgazada'da. Ama tabii dedemin yani aslında Emin Baran'ın, Necla Baran'ın onların Büyükada geçmişi var. 60'lı yıllardan aslında Büyükadalılar. Orada uzun yıllar aslında kalmışlar. Tabii o zamanın şartlarında Florya, Suadiye yaz mekanlar onlar da bulunmuşlar. Ardından Büyükada'da bir geçmişleri var. Daha sonra tabii Ağaçlı'ya taşınmış. Ağaç dediğimiz yer Karadeniz kıyılarında bir yazlık yer tutulmuş ve orada alınmış aslında. Oraya taşınılmış Biz ama babam, annem Burgazada'yı daha sonra keşfediyor 90'lı yıllarda. Ve 90'lardan beri de burada yazdırımızı senin devam ettiriyoruz. Sonuçta Burgazada'da geçti. Yani 4 yaşından beri aslında ben Burgazada'dayım yazları. Tabii taşınılır, yani İstanbul'daki ev kapatılır. Bütün her şey alınır ve Haziran ayında adaya taşınılır. Eylül ayında da geri dönülür İstanbul'a. Şu anda da ben onu devam ettiriyorum. Haziran ayında gelip Kasım ayında biraz daha uzun kalıyorum. Belki ilerleyen yıllarda, şimdi tabii ki doğalgazın gelmesi, ısınma sistemlerinin artması beraber biraz da kolaylaştı Burgazada yaşamak. O yüzden belki ilerleyen yıllarda daha da uzun kalırım diye düşünüyorum. Yani ne kattığını düşünüyorsun? Yani adada yine çocukluğunu geçirmiş olmak, hani şimdi tekrar geri dönüp adada kalıyor olmak. Yani sana nasıl etkisi oldu? Hani bu suyun, bu havanın, bu oksijenin. Ne, yani öyle bir şey düşünün, ne geliyor aklına? Kesinlikle İstanbul gibi, yani metropol bir şehirde yaşayıp bu kadar doğayla iç içe olabileceğimiz bir yerde yaşamak çok fantastik geliyor. Yani baktığımızda gerçekten de bu alanda bir yer yok aslında baktığımızda tekrardan. O yüzden buraya gelmek bile aslında bana çok haz veriyor. Vapura bindiğiniz anda denizle beraber aslında o yolculuğu yapmak, deniz yoluyla farklı düşüncelere sevk ediyor insanı. Ve hem kendinizi dinliyorsunuz, hem düşünceye dere giriyorsunuz. Geliyor. Projeler geliyor. Ve ben kesinlikle yani kendi girişimlerimde ve hayatımda bunun çok faydası olduğunu düşünüyorum. Dinlendirdiğini ve o yolculuğun aslında bir yolculuktan ziyade iç huzura erdirdiğini düşünüyorum. O yüzden bu yıl, önümüzdeki geçen senelerde ve önümüzdeki yıllarda aynısını yapacağımı düşünüyorum. Her gün İstanbul'a git gel yapıyorum. Ve bundan da hiç üşenmiyorum ve yorulmuyorum aslında. Ben de son bir soru sorayım. Yolculuk dedin, bu neoliberal yaşam politikaları içerisinde muazzam bir tarihi mirası sürdürüyorsunuz, yaşadığınız mekanları sürdürüyorsunuz. Önce gerçekten madalyalık bir şey, çok çok tebrik ederiz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Bütün buna karşı direnerek var olmak, aidiyet duygularınızı taşımak, gelecekle ilgili hayal kurmuşundur eminim. Barın ve Han'la ilgili, Barın ailesiyle ilgili. Son bundan bitirelim mi? Neler var hayalinde? Tabii ki. O hayaller hep aklımızda. Yani biz Barın'ın ilk kapısını açarken de hayaller kurduk. Gerçekten mesela bir arkadaşım geçen gün söyledi. Daha Barın'ın açılmadan sen İstanbul Bienali'nin bir parçası olmayı düşünüyordun, hayal ediyordun dedi. Ben bile unutmuşum mesela bunu söylediğimi. ve şu anda mesela uluslararası alanda gerçekten de Türkiye'de sözü geçen, yurt dışından sanatçıların gelip iletişim kurabildiği, hem geleneksel sanatlar hem çağdaş sanatın bir arada olduğu bu köprü görevini kurduğumuz bir alan olmayı hayal ediyoruz. Bu bizim için çok değerli. Çünkü Emin Barın da, onun dedesi de, babası da, benim babam da, aile büyükleri de, herkes bu yolda ilerlemiş aslına bakarsanız. Ve bu gelenekle geleceği birleştirme yolda ilerlemiş. Biz Barın'ın da, en azından ben diyeyim, bu şekilde bir köprü kuracağını ve gerçekten yurt dışında bilinliğini olup hem Türkiye'nin geleneksel anlamdaki hafızasını ve geçmişin kültürel mirası merak eden insanların, hem de gelecekte neler yapılabilir aslında diye üretim yapmak isteyen insanların bir araya geldiği bir merkez olmasını hayal ediyoruz. Harika. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Umarız başarılı olur. Bence olur bu enerjiyle. Bugün Emir Barın konuğumuzdu. Barın ailesini, mirasını ve Barın Han'daki gelecek planlarını konuştuk. Özellikle de Anıtkabir anıtında yazan Gençliğe Hitabe ile 10. Yıl Nutku metinlerinin taş kabartma üzerine altın varakla yazan Türkiye'nin önde gelen hat ve cilt sanatçısıydı dedesi. Güzel bir program olmuştur inşallah diyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve sen lütfen ne düşünüyorsun? Ya şeyden hakikaten çok etkileyiciydi Emir'in enerjisi, dünyaya bakışı ve hani gözlerinde bir pırıltı vardı ve o çok ihtiyacımız olan bir şey olduğunu düşündüm zaten onunla tanıştıktan ve konuştuktan sonra da. Umarım yani yolları açık olur. Peki. Her şey güzel olur onlar için de. Biz de programımızı bu şekilde bitirelim. Evet. Ve geleneksel adalar hepimizin.